ctile začal hrát svůj part s hlubokým citem, absorbuje osvěžující účinky harmonie. Viděl, že publikum reaguje. Jeho nová technika zřejmě fungovala. Hrál tedy ještě s větší vervou. Počítač by ho za takový styl hry asi nehodnotil příliš vysoko. Nemohl tolerovat žádné odchylky od technického standardu. Zatraceně, vždyť už to má stejně prohrané. Svého soupeře prostě v technice hry nemohl překonat a to se snažil, jak nejlépe uměl. Dál už bude pokračovat podle sebe. Odmítal se nechat svázat nějakými omezeními počítačové interpretace stylu. On hudbu potřeboval cítit. S Klefem se dělo něco zvláštního. Od počátku hrál perfektně, teď však, když stile změnil techniku hry, zaváhal a jeho hra už nedosahovala té kvality, co dřív. Jako hudebník nemohl tolerovat ten rozdíl a pokoušel se přizpůsobit se stylově technice. Tahle melodie vyžadovala naprosto jednotnou hru. Pasáž skončila, ale Klef stále hrál novým stylem. Samozřejmě to mělo vliv na komisi i na počítač, určitě mu začnou strhávat nějaké body z celkového hodnocení. Klef to ale určitě věděl nejlépe. Proč to tedy dělal? Protože poprvé v životě začal hudbu cítit. Zpočátku jen nejistě, pak se stále větší seberůvěrou. S děsivou bystrostí začal následovat stylovo vedení, napodoboval ho a začínal dosahovat téhož lidského rozměru hudby jako stile sám. Přesto si udržel své nadprůměrné hudební schopnosti a za chvíli začínal tuto techniku očividně ovládat lépe než stile. Ten nakonec musel Klefovu náporu ustoupit. Jinak by byla porušena integrita melodie. Klef se naučil hrát srdcem. Teď je čekala klasická pasáž, jak stile poznal, byl to úryvek z 9. symfonie od pradávného Beethovena. Báječná hudba, kterou hluchý skladatel nikdy neslyšel. Klef hrál svůj úryvek naprosto brilantně. Stile byl emocionálně roztříštěn. Jedna jeho část se chtěla vzdát, protože jí bylo jasné, že tak dokonalého hudebníka prostě nepřekoná, že jen zbytečně ztrácí přízeň počítače, komise a v neposlední řadě i publika, které si v první části získal. Druhá jeho část se oddávala čirému potěšení z hry skladby Óda na radost, kterou dnes hrál tím nejkrásnějším způsobem ve svém životě, v tom nejlepším duetu, v jakém se kdy mohl účastnit. Nejsin Roch sice dokázal skvěle imitovat harmoniku, ale Klefova hra byla prostě nepřekonatelná. Ten člověk hrál způsobem, jaký nemohl nikdo jiný napodobit. A teď se navíc i on vlnil v rytmu hudby, stejně jako stile a celé publikum. Byl to obrovský zážitek. Hudba skončila. Rozvířené emoce se ve stilovi jen zvolna uklidňovaly. Sestoupil ze svých výšin, aby se vyrovnal s realitou. Bylo jasné, že ho Klef přehrál. Nedokázal si představit, že by v celém známém vesmíru existoval lepší hudebník. Klef tiše stál a díval se k zemi. Z publika se neozval žádný potlesk. Bylo slyšet jen šeptání 5 členů komise, kteří sčítali body, porovnávali partitury a dohadovali se na konečném hodnocení. Stile by rád věděl, proč nad tím tak hloubají, nebylo pochyb, kdo hrál lépe. Stile si pod sebou podřezal i tu zbývající větev, když prozradil tajemství prožívání hudby svému soupeři. Ten muž toho dokázal profesionálně využít. Přesto ho ale stile navzdory okolnostem neodsuzoval. Tak se mu společná hra líbila. Jeho prohra na jednorukém banditovi byla nesmyslná, ponižující a zbytečná. Dnešní prohra mu příliš nevadila. Pokud by stálo za to obětovat království za hru, tohle by byla ideální příležitost. Na krátkou chvíli se tu vytvořila zázračná atmosféra. Takového vrcholu svých možností by jinak nedosáhl. Lepší taková slavná prohra, než nějaké levné vítězství. Předseda komise signalizoval hernímu počítači rozhodnutí. Verdikt je připraven, oznámil okamžitě hlas počítače. Tahle soutěž byla klasifikována jako nejlepší představení v dějinách turnaje a její záznam proto bude uložen do archivu. Hráči, který se umístil na druhém místě, je letos nabídnuta výjimečná cena, jednoroční prodloužení držby. Stile prudce zvedl svěšenou hlavu. Záchrana. Tahle odměna měla být původně pro vítěze tohoto kola. Není to sice tak dobré jako vítězství, ale mnohem, mnohem lepší než prohra a definitivní opuštění protonu. Zvláštní bylo, že Klef reagoval naprosto stejně jako stile. Proč by se měl radovat z nezvyklé ceny útěchy? Mělo by mu přece patřit vítězství. Závěrečné hodnocení počítače Klef pokračoval stroj po malé dramatické pauze. Konečné hodnocení publika podle bodování diváků u holovizí Klef. Samozřejmě. Klev tentokrát zvítězil v obou hodnoceních techniky hry počítačem i estetického vlivu diváky. Ale zaslouží si to. Stile se k němu obrátil, aby mu blahopřál. Rozhodnutí komise rozhodčích, pokračoval počítač. Stile, Stile k Klefovi natáhl ruku. Blahopřeji, řekl. Konečné rozhodnutí, v tomto kole turnaje vítězí Stile, uzavřel počítač. Cože? Stuhl Stile uprostřed pohybu. Počítač odpověděl. Poradní hlasy nejsou důležité. Záleží na rozhodnutí komise. Stile zvítězil. Prosím, uvolněte koncertní síň pro další hru, ale protestoval Stile ohromeně. Pak byl umlčen bouřlivým potleskem posluchačů v sále, dále zesíleným neviditelným systémem reproduktorů, který přenášel reakci externích diváků. Klev ho pevně uchopil za paži a vedl ho tím neskutečným hlukem k východu. Tam už stála připravená řada gratulantů, v jejichž čele byl střelec. Uchopil Stila za ruku a mohutně s ní zatřásl. Blahopřeji. Zakřičel, aby přehlušil okolní vřavu. Vynikající představení. Pak mu přála řada dalších lidí, dokud k němu nepronikla schén a nepřerušila ten nekonečný proces. Klev se obrátil k odchodu. Počkej. Zavolal na něho Stile. Nemůžeš přece odejít. Vždyť to je všechno špatně. Ty jsi zvítězil. Copak se celá planeta zbláznila. Klev se usmál. Ne, vyhrál si ty. Jsem překvapený, že si toho nejsi vědom. Měl bys podat protest. Řekl Stile. Vždyť si mě úplně jasně přehrál. Myslím, že jsi ten nejlepší hudebník na planetě. Schén je odvedla do transportní kapsle. Možná jsem teď, řekl Klev. Ukázal si mi, jak překonat největší nedostatek mé hudby. Jsem ti za to zavázán. Proč tedy? Klev se usmál. Bude mi potěšením poučit tě, stejně jako si poučil ty mě. Vzpomínáš si na začátek, jak jsme hráli odděleně? Samozřejmě, řekl Stile trpce. A jak jsi mi vysvětlil, že hudba je součástí snahy o zblížení? Což pak není každý člověk osamocený ostrov. Samozřejmě. Zdá se, že jsi pozorný posluchač. Duet je taky takové zblížení. Jeden musí druhému pomáhat, nebo selžou oba. To ano. Ale člověk, který hraje dobře sám, hraje v duetu ještě lépe, pokud má správnou podporu. U hudby se tak objevuje úplně nová dimenze. Ano, hrál jsem lépe, protože jsem věděl, že ty žádnou chybu neuděláš. Přesto si hrál lépe než já. Myslím, že tvé zlepšení bylo větší než moje. A v tomhle to je. Protože jsi mi nabídl větší pomoc, než já tobě, řekl Klev. Já jsem tě vedl k precizní technické hře. Ty jsi mi předal podstatu pocitů při hraní. Ukázal jsi mi, jak na to. Samotnému se mi to nikdy nepodařilo, ale v duetu s tebou jsem to konečně pocítil, srdce a duši hudby. Byl jsem tím pohlcen, byl jsem svázán s podstatou hudby a poprvé ve svém životě jsem se vznášel. A zvítězil si. Vykřikl Stile. Souhlasím se vším, co jsi tady řekl. Oba víme, že jsi do toho opravdu pronikl a nakonec si hrál mým způsobem lépe než já sám. Student porazil mistra během jediného kola. Komise to přece musela vidět. Pochopitelně. Všechny její členy znám už mnoho let a oni znají mne. Často jsem s nimi hrával. A tato komise, složená z jeho přátel, nechala Stila vyhrát. Byla to snad nějaká forma kompenzace. Kapsle zastavila. Schén se postavila mezi oba muže a vedla je k apartmá. Proto si měl zvítězit, řekl Stile. To je úplně jasné. Zkusím ti to tedy vysvětlit jinak, abys nebyl tak slepý, jako jsem byl já. Jestliže hraješ na nějaký nástroj solo asi dobrý a potom zahraješ stejný kus na jiný nástroj téhož druhu a zlepšíš se, kde je zdroj tohoto zlepšení? V nástroji. Řekl Stile. Myslím, že při mé hře na různé nástroje žádné zlepšení nenastává. Správně. Teď, jestliže hraješ duet s nějakou osobou a potom to též s jinou a tvůj výkon se zlepší, pak je zřejmě druhý spoluhráč vynikající a umožňuje mi Stile se zarazil. Začínalo mu to být jasné. Jestliže se zlepším díky druhému hráči, je to on, kdo ovlivnil můj výkon. Když jsme hráli společně, zlepšil jsem se víc než ty, řekl Klev. Kdo se o to nejvíc zasloužil? Ten, který se vznesl k výšinám, nebo ten, který mu to umožnil? Ten duet neměl ukázat individuální schopnosti, ale umění spolupráce, řekl Stile, který to už pochopil. Jak se každý hráč přičiní o úspěch týmu? Počítač ani publikum to nemohli pochopit. Stroj nebyl konečný rozhodčí, ani diváci. Záleželo na komisi a tato pochopila. Proto hlasovala tímto způsobem. Lidská mysl tedy stále ještě předčila i ten nejlepší elektronický mozek. Samozřejmě, že hudebníci v komisi problému rozuměli. Takže já jsem způsobil tvé zlepšení. Výrazněji než já to tvoje, dokončil to za něj Klef. Otevřel si mi cestu, učinil si oběť pro úspěch celého týmu. Byl si ten lepší týmový hráč. Na závěrečném výkonu se podílel výrazněji než já. Proto tvé celkové hodnocení bylo lepší než moje. Ty bys dokázal pozvednout kohokoliv. To je hlavní bod, který počítači i publiku unikl, ale hudební experti mu rozuměli. Všimli si, že nejlepší hudební vystoupení mého života je postaveno na tvé nezištné pomoci. Ty jsi typ hudebníka, který by měl hrát ve skupině. Tvůj talent vyzdvihuje ty ostatní. Stile si znovu vybavil ty desítky hodin trávené společnou hrou s nejsou během jejich výjížděk. Jejich hudba byla vždy nádherná. Myslím, že ano, přisvědčil překvapeně. Klef natáhl ruku. Teď mi konečně dovol, abych ti blahopřál k tvému zaslouženému vítězství. Jsi opravdu lepší než já. Ať se ti pozbytek turnaje dobře vede. Vítězství možná díky netradičnímu hlasování komise. Stile přijal jeho ruku. Jestliže ale porážku uznáš, tady na Protonu si už nezahraješ. Mám ještě jeden rok, díky mimořádné odměně. Náhodou jsme předvedli nejlepší recitál na harmoniku v dějinách Protonu. Na tom ale nezáleží. Už nepotřebuji Proton. Dal si mi celý vesmír. S technikou, jakou si mě naučil používat, můžu hrát kdekoliv a žít si jako občan. Získal jsem mnohem víc, než ztratil. Asi ano, řekl Stile ulehčeně. Hudebník tvého kalibru, to nejlepší, co kdy jakékoliv publikum slyšelo, odmlčel se, protože ho napadla fantastická věc. Říkal si, že nejraději hraješ na flétnu. Klef pozvedl obočí. Samozřejmě. Můj zaměstnavatel mi dokonce sehnal stříbrnou flétnu a občas si dokonce smím zahrát na zlatou. Kvalita tónů. A což takhle platinová flétna? To by snad bylo to nejlepší. Záleželo by ale na tom, kdo ji vyrobí. Zpracování je mnohem důležitější než samotný kov. Proč ale takhle sníš? Nejbližší člověk schopný něco takového vyrobit žije na zemi. Schén, požádal Stile. Schén vyčarovala platinovou flétnu a podala ji Klefovi. Ten ji uchopil s bázlivostí a úctou. Pro boha, ona opravdu existuje. Nádherně zpracovaný platinový nástroj. Nepoznávám ale výrobce, i když se zdá být precizně zpracovaná. Kdo, mimozemštěné? Elfové, řekl Stile. Klef se zasmál. Ne, opravdu, musím to vědět. Je to pro mě smrtelně důležité. Tento nástroj dosahuje absolutní kvality. Malí lidé. Temní elfové. Mezi nimi sem obrázek používají při své práci magii. Tohle je kouzelná flétna. Mám ji jen půjčenou do doby, než najdu člověka, který na ní dokáže hrát lépe než já. Měl jsem hned poznat, že bys to mohl být ty, ale nechtěl jsem se tohoto nádherného nástroje tak brzy zbavit. Dal jsem ale slib, který musím dodržet. Alespoň teď vím, jak se elfové cítili, když mi ji dávali. Je velice těžké se jí vzdát. To tedy věřím. Klefovi oči se toužebně upínaly k nástroji, který obracel v rukách. Jak se pohyboval, šířily se na všechny strany záblesky světla. Byl zcela fascinován. Pak ji zvedl k ústům. Mohu, prosím. Chci tě na ní slyšet hrát. Klef tedy začal. Hudba se řinula jako platinový proud, tak čistá a výmluvná, že se celé Stilovo tělo chvělo blahem. Byl to ten nejkrásnější zvuk, jaký kdy člověk vydal. Dokonce i Schén úžasle poslouchala a na její tváři se zračil údiv, to nebylo u strojů zrovna běžné. Stile na ní nikdy nehrál tak dobře. Klef skončil a zamyšleně flétnu pozoroval. Musím je mít, řekl nakonec rozhodně. Cena je vysoká, varoval ho Stile. Cena nerozhoduje. Dám klidně celý svůj příjem za 20 let držby. Neplatí se penězi, ale životem. Budeš se zřejmě muset vzdát jak svého pobytu na Protonu, tak i své kariéry hudebníka. Budeš muset odcestovat do země kouzel, kde tvůj život budou ohrožovat různá monstra a magie, abys flétnu vrátil jejím výrobcům a není záruka, že ti ji nechají. Možná od tebe budou chtít nějaké služby. Může se stát, že jakmile zavítáš na jejich území, už odtamtud nikdy neodejdeš. Nemají rádi lidi, ale pátrají po člověku, kterého nazývají předurčený. Nevím, co od něj přesně očekávají, ale bude to určitě obtížné a nebezpečné. Klefovi oči byly i nadále soustředěny na flétnu. Ukaž mi cestu. Můžu tě tím směrem zavést, ale jakmile vstoupíš na území platinových elfů, nebudu s tebou moci zůstat. Flétna tě bude chránit, když je potřeba, dokáže se proměnit v kord. Jakmile ale jednou dosáhneš hor, budeš nenávratně v jejich moci. Ještě jednou tě varuji. Musím jít, řekl Klef. Stile rozpřáhl ruce. Flétna je tedy tvoje, můžeš si ji půjčit, dokud nesplníš svůj úkol a nepotvrdíš, zda si předurčený. Já tě provedu oponou. Možná bychom se měli potom ještě jednou setkat. Byl si jistý, že Klef oponou projde bez problémů. Kde svou jistotu bral, by však nedokázal vysvětlit. Vzal si tam i kolohnáta, připomněla mu Schén. Když se pak vrátil, některé věci přesahují hranice života a smrti, řekl Stile. Co musí být, se stane. Zajímalo by ho však, jak mohli elfové vědět o jeho setkání s Klefem, člověkem, kterého hledali, a právě v tomto rámci, kam se nemohli dostat. Jeho souboj s Klefem na turnaji byl přece naprosto náhodný, nebo snad ne. Kapitola 10. Červená. A tak jsem ho poslal k temným elfům, uzavřel Stile. Nevím, co po něm budou chtít, ale doufám, že to nebude nic špatného. Elfové nejsou zlí, souhlasila modrá paní. Stejně jako my mají předurčené osudy. Jejich cesty se však od těch našich liší. Teď musím hledat svůj vlastní osud a konečně se postavit mému i tvému nepříteli. Musím zničit červenou adeptku. To jsem přísahal a to musí být splněno. Tak se musí stát, souhlasila vášnivě. Jako vždy byla oblečená do všech odstínů modré a jako vždy byla velice krásná. Byli v jedné ze soukromých komnat v Modrém hradu. Nejsa s nimi dočasně nebyla, protože doprovázela Klefa na jeho cestě do hor. Kurelgirovi vlkodlaci se potulovali v sousedství a dávali pozor, co se kolem děje. V Modrém království se nemohlo stát nic, aniž by o tom nevěděli. Vím, co tahle pomsta pro tebe znamená, řekla paní. A ráda uvidím, že můj pán byl pomstěn. Nejsem o nic mírnější než ty. Stejně se mi to ale nelíbí. Je toho spousta, co nevíš. Doufám, že nás nečeká další scéna, řekl Stile stísněně. Drahá, víš, že pro tebe udělám cokoliv, ale z mé cesty mě. Zdá se mi, že tu nějaká scéna přece jenom bude, řekla. Ale ne jako ta poslední. Je mi líto, že jsem tě tak zkoušela. Rozhodla jsem se tě podporovat a své rozhodnutí nezměním. Nerada si hraji na obhájce protistrany. Musím tě ale informovat o malém omylu, což pak červená adeptka není tím nepřítelem. Zeptal se Stile vylekaně.